أيها الناس بارك الله فيكم. الضابط الثاني للإصلاح عند أهل السنة والجماعة السلفيين ونسيم قوامبا الإصلاح يبدأ من الفرد لا من المجتمع ولا من الحاكم ولا من غيره، وإنما كل إنسان يبدأ بنفسه فيصلحها ثم أدناه فأدناه، أي ثم الأقرب فالأقرب. إذن بعد يوتركبه ومتكويته ونفسياه ساستنا كوجة ثم الأقرب فالأقرب فالأقرب كيش ولي يكريب زيدنا ويوي نوالي يكريب نوالي كما لقوا إلكيزوا انتم صلى الله عليه وآله وسلم أكيامبيوا وأنذر عشيرتك الأقربين وأوني وإلكيزي جمازاك أمبوني ندوك وكريب نويوي إلكيز دعوة يعفو ووتهاو قدك جمازاك بل أكيامبيوا أنتم عليه السلام وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها وأمرش وتواك ونباني kuswali mwenyewe simama kidete juu ya swala hiyo idhan yaqulu al-ilm fa tariqu al-islah yabda bil fard sasa njia ya kusimama inda salafiyyin sunna inaanzia kwa mmoja mmoja wanasema salatu fardi salahu al-usra na kutengeneza mtu mmoja mmoja ndio sababu ya kutengeneza familia wa salatu usra salatu hayy na kutengeneza familia ndio kutengeneza mtaa wa salatu hayy salatu balad na kutengeneza mtaa ndio kutengeneza mji wa salatu balad salatu dawla na kutengeneza mji au miji ndio kutengeneza kwa nchi wa salahu dawla barakallahu salahu umma na kutengeneza dawla ndio kutengeneza umma wa salahu umma barakallahu fikum salahu ardhi jami'a ndio kutengeneza ardhi yote kwa watu wake. Sasa pana kiherehere cha nini cha kuotukana watawala kwenye mimbar? Umeona kuna maslahi gani hapo nyinyi makawariji? Mbona mambo hayabadiliki kwa dawa hiyo? Mbona hali inazidi kuwa ngumu? Kwa hivyo wajinga hawa ni lazima wazuie. Kwa sababu hiyo sio njia ya Ahlusunna wal Jamaa. Kuwafanya hivyo watawala. Bali njia hizo zinawafanya watawala wakawa wajeuri zaidi kuliko vile walivyo. Na huenda wakazidisha chuki na watu wenye imani ya huyo shekhe. Huenda wakazidisha chuki na vituo vya mashaka hao, kwa sababu wale ni binadamu wananyongo bwana. Hata wewe upendi kuadhiriwa kuzungumza mbele za watu madhaifu yako kwa lugha ngumu, ukaombewa dua Allah kuangamize. Hawa ni katika faraina takdir. Kuna mwenye kukubali hilo jambo? Vipi kwa mtu mwenye madaraka? Jeshi lake, askari ni wa kwake, migambo wote wa kwake, silaha zote za kwake, na kilemba chako السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله ndugu waislamu kwa hakika tunaendelea kuogelea katika fadhila na niam za Allah subhanahu wa ta'ala ambazo ni nyingi hata kama tukiminyana kuzihesabu hatuna uwezo wa kuzidhibiti نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونثني عليه خيرا تنمحمد يا الله سبحانه وتعالى نتنمشكور نتنمسفيا يا وخير زوتي نثناء زوتي زيني وكمليفون وزوري miongoni mwa ni'am za Allah jalla wa ala alaina ni kutuwafikisha kukusanyika fi hadha almasjid almubarak li adai ibadati aljum'ah kwa ajili ya kutekeleza ibada hii adhima ya salatu aljum'ah na katika munasaba huu wa khutba tutakuwa tunaendelea walillahi alhamd na mazungumzo ambayo tumeanza takriban katika Ijumaa tatu ambazo zimetangulia kwa mfululizo na leo tunayaendeleza mazungumzo yale yale katika hali ya kuyakamilisha ayuha nnasu ibadallah mada iliyo mezani katika khutba zetu hizi tunazungumzia dawabitu al-islah عند أهل السنة والجماعة vidhibiti vya kutengeneza mambo vipengele elekezi vya kuyatengeneza yaliyoharibika vilivyomo ndani ya da'wa ya أهل السنة والجماعة kwa mujibu wa mfululizo wa mazungumzo yetu tuliidokoa katika khutba iliyopita kidhibiti cha pili tulikidokoa kile adhabitu athani kidhibiti cha pili min dhawabit alislah na hichi ndicho ambacho tutaendelea nacho insha Allah taala katika khutba hii ayuha nas barakallahu fikum adhabitu athani lilislah عند أهل السنة والجماعة السلفيين ونسيما قوامبا الإصلاح يبدأ من الفرد لا من المجتمع ولا من الحاكم ولا من غيره وإنما كل إنسان يبدأ بنفسه فيصلحها ثم أدناه فأدناه أي ثم الأقرب فالأقرب Kithibiti kingine muhimu sana ndugu zangu Waislamu ni kwamba kipengele cha pili elekezi cha islah ni kwamba islah kwa ahli sunna wal jamaa inaanzia kwa mtu mmoja mmoja. Wewe na nafsi yako umesimama vipi, ukoje wewe mbele ya mafundisho ya Allah subhanahu wa ta'ala katika dini hii. Wala islahi, kutengeneza mambo, hakuanzii kwenye jamii ukakurupuka tu na kutaka mambo yabadilike kwenye jamii kwa watu kuacha njia mbaya za shari na kufuata njia nzuri za kheri kwa mujibu wa dini ya Uislamu. Ukakurupuka tu kuwataka jamii yako iwe hivyo bila kuitazama nafsi yako nayo imesimamaje katika hilo, kwa sababu islahi ya kweli inaanzia kwa mtu mmoja mmoja na wala haianzii kwenye jamii. Wala min alhakim, wala haianzii kwa mtawala kama wanavyodhani baadhi ya watu na baadhi ya makundi kwamba wakiweza kumrekebisha mtawala au pengine kumuondosha mtawala aliyekuwa dhalim na aliyekuwa muovu na pengine kumsimika mtawala mwingine, basi huenda mambo yakawa mazuri, jamii ikatengenea. Hawa ikawa hawajitazami wenyewe wala hawajitazami jamii yao, jicho lao limemwelekea mtawala tu, na kwamba mtawala ndio atakuwa na dhamana ya kuja kuyabadilisha mambo yote. Kuna makundi ya kiharakati yana fikra hizi, jamaatul hizbiya, miongoni mwa hao tuliwataja ni Hizbu Tahrir, ashabul khilafa, haya ni makinda ya Taqiyuddin An-Nabhani, al-Ikhwani al-Khariji, wana fikra kama hizi na wameingia chini ya kundi hili makundi mengi madogo madogo ya kitakfiri, makundi ya kijihadi. Wao wanatizama kuwapindua watawala ambao wanahisi kwamba ni madhalimu na kuwaleta watawala wanaowaona wao wako sawa, ili jamii ipate kunyooshwa na kurekebishwa. Ahlusunna wanasema huo sio mwanzo. Kadhalika islahi haianzi kwa mwingine yoyote, bali kila mwanadamu anatakiwa aanze na nafsi yake, aitengeneze sawasawa, isimame barabara katika sharia, kisha aendeleze utaratibu huo kwa waliomzunguka, watu wake wa karibu, hatua kwa hatua, mpaka kufikia kuurekebisha umma biidhnillahi tabaraka wa taala. Na huu ndio utaratibu uliothibiti katika adilla, min kitabillah wa min sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa min aqwali salaf. Adilla zimeashiria hapa kwamba ni lazima tusimame vizuri kwanza na nafsi zetu, kisha wengine. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Ra'd anatuambia, inna allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bianfusihim wa idha arada allahu biqawmin su'a fala maradda lah wa ma lahum min dunihi min wali. Allah subhanahu wa ta'ala katika sura hii, na hii ni aya 11, anatuambia inna allaha la yughayyiru ma biqaumin, hakika Allah subhanahu wa ta'ala habadilishi yaliyo kwa watu, hatta yughayyiru ma bianfusihim, mpaka wabadilishe wao wenyewe, hatta yughayyiru, mpaka wabadilishe wao wenyewe, ma bi anfusihim, yale yaliyokuwa katika nafsi zao. Allah kaendelea, wa idha arada Allahu biqaumin su'an fala maraddalah. Na Allah subhanahu wa ta'ala anapotaka kwa watu fulani kuwaletea adhabu, kuwataabisha na jambo baya, hakuna mwenye uwezo wa kulizuia hilo. Wama lahum min dunihi min wali, na wala hawana watu hao mwingine asiyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala mlinzi wa kuwalinda. Laysa lahum hamin yahmihim, hawana. Ashahidu barakallahu fikum min hadhihi al-ayati al-karima. Allah anatuambia akisisitiza kwa taukid, inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, hayawezi kubadilisha yaliyo kwa watu katika maafa, katika madhambi, katika uasi wa dini, katika maovu mbalimbali waliokuwa nayo, mpaka wao wenyewe wabadilishe yaliyokuwa katika nafsi zao. Bal Allah subhanahu wa ta'ala hata alipotuamrisha katika suratu At-Tahrim kuzikinga nafsi na moto na nafsi za jamaa zetu, alianza na nafsi zetu. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nasu walhijara alayha malaikatun ghiladhun shidadun la ya'asuna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah atuambia, ya ayyuhalladhina amanu, enyi wale ambao wameamini, qu anfusakum, awwala, zizuieni nafsi zenu, kisha ahlikum, na nafsi za watu wenu, naran, na moto wa jahannam, moto wa Allah. Kisha zikafuatia kutajwa hapo chini sifa za moto na sifa za walinzi wa motoni zenye kutisha kabisa. Ashahidu barakallahu fikum qu anfusakum wa ahlikum nara, bali barakallahu fikum, katika surat Hud Allah subhanahu wa ta'ala anaielekeza khitabu kwa mtume wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam na kwa wale ambao wameamini pamoja naye, akimwambia, fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wala tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Ya Muhammad, simama sawa sawa kama ulivyoamrishwa. Ya Muhammad, simama sawa sawa kama ulivyoamrishwa na wahi. Wa man taba ma'ak, qala ahlu tafsir ay wa man amana ma'ak, kadhalika na wale walioamini pamoja nawe pia na wao wasimame sawa sawa kama walivyosimama wewe. Wala tatghaw, na wala msichupe mipaka, msivuke mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala, haika yeye kwa mnayoyafanya ni mwenye kuyaona. Ayuha nnas ibadallah, fahadha khitabun muwajjahun ila an-nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam awwala thumma ila man ma'ahu min almu'minina thania. Khitabu hii katika surat Hud yaelekezwa kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwanza kabisa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aambiwa asimame sawa sawa, kisha na wale walioamini pamoja naye. Huu ni msingi mkubwa sana unatajwa na Qur'ani, kwamba daia yoyote, muslih, mtengenezaji yoyote, ili aweze kuifikia natija katika ulinganizi wake na katika mahubiri yake, ni lazima mafundisho yale asimame nayo yeye mwenyewe kwanza, kisha kutokea kwake aendeleze gurudumu hilo kwa wengine, na hasa kuanzia kwa wale walio karibu yake. Nitosheke na adilla hizo kwenye Qur'ani, ziko nyingi kwa sababu ya wakati. Kadhalika sunna an-nabawiyya as-sahiha qad ja'at fi kathiri min ta'limatiha ala targhib al-muslim fi qadhiyati al-bada'at bin-nafs fi umuri al-akhirah. Vivyo hivyo sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ambazo zimethibiti, zimekuja hizi sunna katika mafundisho yake mengi sana katika maeneo mbalimbali, juu ya kumuhimiza na kumuhamasisha Muislamu kwenye suala zima la kuanza na nafsi katika mambo ya akhira, mambo ya dini, mambo ya khairat, misimamo ya haq, da'wa ya haq, al-istiqama, at-ta'a, al-iltizamu. Mambo haya sunna imetuelekeza, bad'an dhi bad'in, mtu aanze na nafsi yake, kisha watakofuatia baada yake yeye. Kuna adilla nyingi, nitosheke na hadithi mbili, barakallahu fikum. Hadithi ya kwanza, ma rawahu al-imamu an-Nasa'i rahimahullahu ta'ala fi sunan, kadhalika al-imam Abu Dawuda as-Sijistani rahmatullahi ta'ala alayhi katika sunan yake kadhalik, min hadithi Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu. Hadithi hii ilikuwa inazungumzia suala la sadaqa, ibadatun adhima min ibadati al-Islam, as-sadaqa. Anasema Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, tasaddaqu. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alisema kuwaambia masahaba zake, toeni sadaqa. Faqala rajulun, ya Rasulullah, indi dinarun. Akasema mtu mmoja, kwa ibhamu hapa, lakini baadhi ya riwayati zimemtaja, hapa si eneo lake. Akasema mtu mmoja, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, indi dinarun, mimi nina dinari moja, na dinari tu. Faqala alayhi salatu wassalam, tasaddaq bihi ala nafsi. Akamwambia mtume alayhi salam, toa dinari hiyo moja kwenye nafsi yako, itolee sadaka nafsi yako kwanza, jitazame ulivyo, jihudumie kwa dinari hiyo. Faqala rajulun indi akhar, yule bwana akamwambia nina nyingine. Qala tasaddaq bihi ala zawjatik, akamwambia mtume alayhi salam, toa sadaka kwa dinari hiyo kwa mkeo. Qala indi akhar, akasema nina nyingine. Faqala alayhi salatu wassalam, tasaddaq bihi ala waladik, itoe hiyo dinari kwa mtoto wako, mpe sadaka mwanao, angalia familia yako mwenye kuhitaji, mpe. Qala indi akhar, yule bwana asema nina nyingine. Qal tasaddaq bihi ala khadimik, Mtume alayhi salam ambia, toa sadaka kwa hiyo dinari ulionayo kwa mtumishi wako, mfanyakazi wako, mpe. Qala rajulun, akasema yule bwana, indi akharu, ninayo nyingine. Indi akharu, ninayo nyingine. Qala anta absar, tumekwambia sasa wewe wajua zaidi hapo. Baada ya hapo, tizama uelekeze wapi sadaka yako hiyo. Qala ahlul ilm, fa idha kana hadha fi babi sadaqa fama baluka fi amri al-islah, ikiwa mafundisho haya yameelekezwa kwenye jambo la sadaka, angalia yule mtu alivyoelekezwa kwenye nafsi yake, kisha kwa watu walio karibu na yeye. Ilipobakia ziada katika kheri ile, akaambiwa atizame kwingine. Wanatuambia ulama, ikiwa likiwa jambo hili limetajwa katika mlango wa sadaka, jambo likoje basi katika jambo la islah, jambo la kutengeneza yaliyoharibika? Mimbabi aula, jambo liko wazi sana, ni bora zaidi, ni aula zaidi, ni wajibu zaidi, ni sheria zaidi kwa mtu kuanza kuitengeneza nafsi yake, kisha nufusi za wale ambao wanamzunguka. Hii ni hadithi ya kwanza. Hadithi ya pili ambayo nimeahidi kuitaja, rawahu Imam Muslim rahimahullahu ta'ala min hadith Ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma. Na hadithi hii ni hadithun tawil, ni hadithi ndefu, fi qissat Musa wal Khadir alayhim assalam. Hadithi hii ikisimulia kisa cha Musa na mwalimu wake al-Khadir alayhim assalam. Ala sahih, al-Khadir nabi min anbiya illah, ala sahih. Kisa hiki alikieleza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa urefu, kama kilivyoelezwa na Qur'an na matukio mbalimbali ya kustaajabisha na ya kutia hamu ya kuendelea kusikia yaliyo ndani ya kisa cha Musa alayhi salam wal Khadir alayhi salam. Kwa hakika kisa hichi kinasisimua kwa mwenye kukisoma, na kina mafundisho mengi na kina maajabu mengi. Kwa hivyo katika waliokifafanua kisa hiki kwa uzuri kabisa, kwa uwazi zaidi, ni ar-rasulu alayhi salatu wasalam. Na hadithi imekuja inda al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala fi sahihihi. Sitakueleza habari zilizopita baina ya Musa wal Khadir na maajabu yaliyotokea na namna Musa alayhi salam alivyoshindwa kuvumilia na kubakia katika makubaliano waliokubaliana yeye na al-Khadir. Alishindwa, mambo yalikuwa yako juu ya tasawuri ya Musa alayhi salam, kama wanavyosema ahlul ilm. Sasa katika masimulizi ya kisa hiki, katika hadithi hii imekuja, jaa fihi anna ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, imekuja ndani ya kisa hichi kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam qal, alisema, rahmatullahi alaina wa ala Musa laula annahu ajjala la ra'a al-ajaba. Akasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, rahmatullahi alaina, rehma ya Allah subhanahu wa ta'ala ishuke juu yetu, ajiombea yeye na masahaba zake, wa ala Musa, na juu ya Musa alayhi salam, laula annahu ajjal, lau kama si kwamba yeye amefanya haraka kule kuuliza uliza yale aliyoambiwa, atulie kwanza atahadithiwa, basi anasema Mtume, la ra'a al-ajab, angeona maajabu makubwa kuliko yale aliyoyaona, kwa maana yale yaliyokuwa yanakuja baada yake yalikuwa ni makubwa zaidi. Hadha alhadith al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala ash-Shafi'i Abu Zakaria katika sharhi yake ya Sahih Muslim, inafahamika inda talabati al-ilm, kwa nukuu nilionukuu mimi, chapa tuliyotumia ni juzuu ya 15 ukurasa wa 114. Al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala anatia ta'liqi yake katika hadithi hii, anasema qala ashabuna, wamesema jamaa zetu, yani ash-Shafi'iyya, fihi istihbabu ibtida'i al-insani bi nafsihi, ndani ya hadithi hii kuna kukokotezwa, kuna kuraghibishwa kuanza mwanadamu na nafsi yake, fi du'ai, katika dua, wa shibhihi min umuri al-akhirah, na yaliyo mfano wa dua katika mambo ya akhira, yani alkhairat wa taat. Hadithi inatufunza kwamba kuna kokotezo hapa la kuitanguliza nafsi katika mambo haya. Kisha akasema rahimahullahu ta'ala al-Imam an-Nawawi, wa amma hududhu ad-dunya, ama mambo ya kidunia, haya mafungu nasibu za kidunia, fal adabu fiha al-itharu wa taqdimu ghayrahu ala nafsihi, adabu katika mambo haya ya kidunia ni kuwatanguliza wengine, watangulize wenzio juu ya kuitanguliza nafsi yako. Hayo ni katika mambo ya kidunia. Ayuha nas barakallahu fikum, huyu ni al-Imamu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, amestadil pale aliposema Mtume sallallahu alaihi wa sallam, rahmatullahi alaina wa ala Musa, kwamba kuna istihbab ya kuitanguliza nafsi katika dua na katika mambo mengine ya akhira. Ayuha nas, kama walivyosema wasemaji, fabda bi nafsi fanhaha an ghayyiha fa in intahat anhu fa anta hakimu, anza na nafsi yako kuikataza uovu uliokuwa nayo. Ikikoma hiyo nafsi na haya mambo mabaya, basi wewe una busara nyingi sana, wewe umefanikiwa na wewe ni mwerevu. Lakini ikiwa unaminyana kutoa vijibanzi, kama nilivyosema katika hutuba iliyopita, katika macho ya wenzio, wakati majiboriti yamekuelekea wewe, utafeli, huwezi kufanikiwa wala huwezi kusikilizwa, huwezi kuona thamara na natija ya da'wa unayoifanya. Idhan, baada ya utaratibu huo wa mtu kuitibu nafsi yake, sasa tunakuja thumma al-aqrab fal-aqrab, kisha walio karibu zaidi na wewe na walio karibu na wewe, kama alivyoelekezwa Mtume sallallahu alaihi wa sallam akiambiwa, wa andhir ashiratak al-aqrabin, waonye waelekeze jamaa zako ambao ni ndugu wa karibu na wewe, elekeza da'wa yako kwa watu hao katika jamaa zako. Bali akiambiwa Mtume alayhi salam, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir alaiha, waamrishe watu wako wa nyumbani kuswali, na wewe mwenyewe simama kidete juu ya swala hiyo. Adilla hizi zinatajwa kwamba mtu anatakiwa atanuke sasa, baada ya kujua haki yeye na kuifuata, awaelekee watu wa karibu na yeye. Ataanza na mke wake, watoto wake, ndugu jamaa ambao wanakaa nao, au hata kama hakai nao lakini unamhusu, watu katika ukoo wake, asighafilike na kuwakumbusha na kuzungumza nao wa haka. Na huo ndio mfululizo wa da'wa, hiyo ndiyo barabara mpaka kuelekea kutengenea umma. Idhan yakulu ahlul ilmu, fatariqul islah yabda'u bil fard. Sasa njia ya kutengeneza mambo inda salafiyin ahli sunna inaanzia kwa mtu mmoja mmoja. Wanasema wa salahul fardi salahul usra, na kutengenea mtu mmoja ndiyo sababu ya kutengenea familia, kwa sababu wewe ukijua haki utapenyeza haki hiyo kwenye familia yako. Wa salahul usra salahul hayy, na kutengenea familia ndiyo kutengenea mtaa. Mabadiliko mazuri kwenye familia yako ndiyo sababu ya kubadilisha mtaa wako. Wa salahul hayy salahul balad, na kutengenea mtaa ndiyo kutengenea mji. Baada ya mtaa ni mji wenu, ukipenda sema wilaya, sema jimbo, sema utakavyo, lakini barabara ni hiyo. Wa salahul balad salahu daula, na kutengenea mji au miji ndiyo kutengenea kwa nchi. Nchi inapata utengemavu, inapata ustawi katika dini kwa sababu ya chachu kutokea katika miji mbalimbali. Wa salahu daula barakallahu fikum salahu al-umma, na kutengenea daula kuanzia wale walio juu wakaelewa haki na wanaofuatia hapo kwenye madaraka, wakitengenea hao ndiye kutengenea umma ar-ra'iyya, watu wa kawaida. Sasa watatengemaa zaidi kwa sababu ya daula imesimama sawa sawa. Wa salahu al-umma barakallahu fikum salahu al-ardi jami'a, ndiyo kutengenea ardhi yote kwa ujumla wake. Barakallahu fikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahabatihi alkirami ajma'ina wa ba'd. Ndugu zangu Waislamu, hiyo ndiyo adhabitu thani, hicho ndiyo kidhibiti cha pili cha islah, kipengele cha pili elekezi cha islah. Sasa msijiulize kwa nini bado tuko nyuma sana kwenye mambo ya dini, kwa nini hali yetu ni mbaya kidini kwa mtu mmoja mmoja na kwenye jamii zetu, kwa nini watu wako mbali na dini ikiwa tunafanya da'wa ya kuwarudisha watu katika dini ya haki. Tuzingatie kipengele hiki, ni kipengele muhimu sana. Ni lazima tufanye isti'ana na Allah subhanahu wa ta'ala kwa sisi kubadilika kwanza, tuifanye ta'a hii na tuwabadilishe watu walio karibu yetu, bali ni wajibu kuwabadilisha wale watu waliokuwa chini ya mamlaka yako, kama mke wako, kama watoto wako. Si jambo kwamba ukipenda, na kuna watu wengi wanayakwepa majukumu yao wakiwatazama mashehe. Yako majukumu ya mashehe na kuna majukumu yako wewe. Umesikiliza mihadharati mingi tu na umeandika notes mbalimbali, notebook imejaa hiyo, kwa dondoo namna ulivyokuwa bingwa kuhudhuria mihadharati, mihadhara ya nje na ya ndani, ya usiku na mchana, durus, watembea na majitabu barabarani huko, ukiwahi madarasa ya huku na kule, dauratu, umehudhuria semina mbalimbali za kidini, umeyasikia mengi. Sasa haitoshi kwamba ni wajibu wako kuchukua ujumbe ule kupelekea jamaa zako ukawabadilishe, bado tu wamlaumu shekhe na ustadhi na mwalimu. Kwa hivyo mkeo aswali, mkeo hataki kuswali, kwa hivyo wataka shekhe ndio aje amlazimishe mkeo kuswali. Mkeo hataki hijab, njukumu la nani hilo? Ushajiwa uwajibu wa hijab, na kwa mwanamke wa Kiislamu ni lazima awe mutahajiba, wajibun alaiha, ni jambo la wajibu wala si khiari. Hakuna suala la kubembelezana hapo, ni sheria. Hataki sasa, wataka shekhe ndio aje kumvika mkeo juba, la. Kadhalika watoto wako, ndugu zako na jamaa zako wa karibu, ni wajibu wako, usikwepe. Pana baadhi ya watu wanatumia lugha nyepesi kwa mambo ya wajibu juu yake. Shekhe bwana, tatizo ahali yangu ni changamoto. Changamoto hizo vipi? Mambo ya kujistiri, mbishi sana, mambo ya kuswali, ana taabu, anatatiza. Yani shekhe, tuna mitihani. Ni miaka ya katika hiyo lugha, tuna mitihani hii, changamoto. Wajua wake zetu, miaka ya katika, tangu umeijua sunna ukiwa kijana una nywele nyeusi mpaka leo una mvi, maneno yako ni hayo hayo tu. Tangu ukiwa barobaro wa miaka 20-25 umeoa, mke wako hataki dini, mpaka unakwenda 40-50, maneno yako ni hayo hayo. Sasa nani akubadilishie mkeo? Nani awabadilishie watoto wako? Amito. mtoto hii bwana mtihani. Umechukua hatua gani? Hatusemi kwamba watu wote ambao watoto wao au wake zao wako pembeni kwenye dini hawana juhudi, lakini haina maana kwamba juhudi zako zina mwisho. Ifike mahali unyanyue mikono usarende hali ya kuwa una nguvu na una akili yako timamu na wako chini yako, si sawa. Kweli vijana wako hawataki dini, hawataki kuswali, hawataki ibada, lakini wewe umetulia tuli, huonyeshi ile nafasi kwamba wewe ni baba. Inakuwaje sasa unawapita vijana wamekaa kwenye varanda pale, unakwenda msikitini unawaacha kwenye TV? Inakuwaje na una mamlaka ya kuzima na kusema watu wote msikitini? Shauri yao sasa, mwingine akiingia vichochoroni nikwenda kenda akinda vijiweni, lakini wewe umetoa amri ya msikitini. Si wako chini yako hawa, wanakula dona lako hawa, mbona huonyeshi juhudi? Haya ndio tunayozungumza. Kwa hakika tumezembea sana majukumu yetu katika hili. Ziko baadhi ya dhana potofu, lazima tuziweke sawa, maana tukisoma adilla hizi kwenye kitabu na sunna na akwalu salaf, lazima tuzishushe katika uhalisia wa maisha yetu. Na hiyo ndiyo da'wa na ndiyo nafasi ya membari hizi. Ziko dhana wanazo baadhi ya watu ambao kwa juu juu wanaonekana ni watu wa dini, hata zile lugha zao ukiwasikia wakizungumza wana lugha kama za kupigania Uislamu hivi. Baadhi yao wamebeba dhana ya kufumbia macho baadhi ya makosa, bali hata kuzembea baadhi ya ibada kwa sababu eti ya kuchunga maslahi mapana ya umma. Pana watu wako hivyo, yeye mwenyewe pana mambo ya msingi, mikhalafati mikubwa mikubwa ya kisheria kaifumbia macho. Pana uzembe mkubwa sana katika ibada umetokea kwake, lakini ukizungumza naye anakwambia kuna maslahi ya umma na ya chunga. Wajua shekhe bwana, sisi Waislamu ni wachache sana hapa kwenye ile shirika, tuko wachache, alafu tunabanwa. Kwa hiyo wakati mwingine unaona akikosekana hata mmoja hapa, lugha zao hizo, watazidi Waislamu wenzetu kukandamizwa. Sasa inabidi tutulie humo humo, kuna changamoto, matatizo yapo kwa hakika, upati nafasi ya kuswali, unabanwa banwa hivi. Lakini sasa eti ajitie yuko pale kwa sababu ya Waislamu. Taibu, umeiweka wapi nafsi yako wewe na kuulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala? Alafu umefunzwa na nani jambo hilo, kwamba huko ni kuchunga maslahi ya umma kwa kuiangamiza nafsi yako katika munkarat na katika uzembe juu ya kuzikabili taat? Nani amekufundisha jambo hilo? Sasa pana watu wengi wamo katika maeneo mbalimbali ya kazi, maeneo mbalimbali ya ajira, wanaishi sehemu mbalimbali, kuna mambo ya msingi yanawapita na wanajihisi kwamba wana harakati kwenye dini. Eti unakuta mtu hapati muda wa kuswali kabisa, au hapati muda wa kuhudhuria jamaa, hahudhurii jamaa wala hana sababu ya kisheria yenye kumpa udhu. Na ni katika wanaume, bali pana wengine wamefikia kufanya miamala ya haramu. Wapo baadhi ya Waislamu ni wafanyakazi, wengine ni watu viongozi, ni mabosi katika mashirika na asasi mbalimbali ambazo zinataamali kwa mambo ya haramu. Miamala ya mashirika hayo na faida zake na machumo yake ni riba na kamari na mfano wa hayo, lakini yupo humo, ajitia kwamba yuko pale kwa sababu ya kuwasaidia Waislamu. Pengine kuna Muislamu atakuja hapa, shekhe hajui kujaza fomu, wajua tena, kwa hivyo yuko pale kwa ajili ya kuwajazia fomu Waislamu wasio kujaza fomu. Kwenye mtandao ambao umebeba haramu juu yake, lugha kama hizi za uongo, bali ni maeneo yenye ikhtilat, kuna michanganyiko ya wanawake na wanaume ya hatari kabisa, fitna, hakuna kheri. Yeye mwenyewe anahisi namna anavyofitiniwa kwenye nafsi yake, anahisi hilo, na pengine ameweza kuvutwa na shubuhati hizo. Hasemi tu, ananyamaza yeye mwenyewe, lakini yeye ajua na Mola wake ajua eneo alilopo lina fitna kubwa. Hajali hilo, bali pana wanawake wamevuliwa hijab kwa sababu ya shughuli na kazi, hawavai hijab kabisa. Kwa nini? Hapa ni kazini kwetu, hawataki. Nimejaribu, hawataki, wameniletea barua za maonyo, nimeshapewa warning, nimeshapewa kadha. Sasa nimeona basi nitafanyaje, na sisi tuna shida na nyinyi Waislamu wenyewe hamsaidiani. Aanza kulaumu watu. Ingelikuwa mathalani kuna vikundi vya Waislamu twakopeshana wenyewe, tusingefikia huku. Ajenga hoja kujitetea kwa ule mukhalafa anaoufanya kwa sababu ya kusaka tonge. Kwa hivyo hana hijab mwanamke wa Kiislamu, pengine ni mke wa Muislamu, yupo tu anavaa uniform ya kazini, inamweka uchi tu, nguo ya kubana, nguo fupi, kichwa wazi, shingo wazi, kifua wazi, kama amevaa kijimtandio cha uongo uongo, kile kijiskafu tu, lakini sio hijab ashari'i ya mwanamke wa Kiislamu. Na yupo katika ofisi, katika shirika, katika kiwanda chenye mchanganyiko na wanaume, afanya kazi. Tunao hao wake zetu, mama zetu, shangazi zetu, dada zetu, tunao mabinamu zetu, wajomba zetu, wako wengi tu. Wengine wanasafiri nchi mpaka nchi bila ya mahram, nchi hii nchi hii, wafanya kazi, wamealikwa vikao kwenye nchi mbalimbali kwa ajili ya mambo ya kazi, wanafuatilia masoko, wanafuata mali ghafi, wanakwenda kutangaza soko. Wanawake wanasafiri pasi na mahram, nchi hadi nchi, wakurugenzi, madirekta, kadha kadha, wana vyeo, lazima watoke bwana. Kwa hiyo nakwenda nchi hii nchi hii, Amerika huko, nchi za Ulaya, nchi za Afrika, nchi za Ghuba ya Arabu, tembea tu, wala hawajali. Wanafitinika wao katika safari hizo, na wanawafitinisha wengine waliokuwa nao, na inatokea balaa kubwa katika miamala yao. Mume salafi tuli, kwa sababu wanajua kuna dola zitarudi. Mume Muislamu aliye mbele kabisa msikitini tuli, wala hajali. Wajua waifu yuko nje bwana, eh bwana, umesafiri kikazi, ana wiki mbili sasa, pengine akazungumza kwa faka. Yapo haya kwenye jamii zetu, hali ni mbaya. Kwa hivyo si kweli kwamba kuna dhana hiyo ya kuiangamiza nafsi yako na nafsi ya watu wako eti kwa sababu ya Waislamu wengine. Huo ni uongo. Mimi nasema hawa ni waongo sana, wanapobanwa katika nasaha wanazopewa kutoa hoja hii. Maanake anajua nasaha hizi jawabu lake ni mimi nirudi kwenye dini, hata kama ikiwa maslahi ni kupoteza hichi ninachokifanya, pengine maslahi ni kupoteza hii ajira, kwa sababu si rafiki, kuna maasi ya mengi ndani yake, chumo haliko sawa hapa hapa, anaasiwa Allah asubuhi mpaka jioni, na mimi nashiriki, pengine ninafanya. Anajua jawabu ni yeye kubadilika hapo alipo, aende sehemu nyingine, kwa sababu hujafungwa hapo tu. Anatoa hoja hizi za uongo, wajua tuko hapa Waislamu, tuko wachache kadha, kama vile mumuhurumie kwamba basi bwana, kwa kuwa katika wafanyakazi 200 Waislamu nyinyi wawili, ah basi kaeni tu hapo, hata kama ikiwa jamaa zimewapita, ah mtaswali kadha, kama wanavyotoa fatua hizo nyepesi masufi, fanya kadha insha Allah, baada ya isha utarudi utaleta zile, kisha utaunganisha na isha, mashi al-amr. Yani dini nyepesi, kwa sababu anajua ndio mdhamini wake, dini ya maslahi tu. Sasa kuna wengine wanaelekeza lawama zao kwa watawala, akidhani hiyo ndio islahi. yeye na watawala, watawala na yeye. Akipata nafasi katika muhadhara, katika semina, katika khutba, lazima atawachapa watawala kwa kuwasema na kuyatangaza mapungufu yao. Huenda wana makosa, akayasema waziwazi na kuwaombea dua mbaya, mara nyingine yakawa laani, zikapigwa takbira nyingi na watu wakamuona bonge la khatibu. Yule bwana shujaa, bwana aogopi kitu, mzee wa kusema kweli. Pana wanaharakati juhal wanayafanya haya na wakisifiwa, na wao wenyewe waona hiyo ndiyo njia ya islah. La abadan, hiyo ni da'wa ya kikhawariji, hiyo ni da'wa ya khuruj. Watawala hawanasihiwi hivyo. Kwanza, hadithi ziko wazi nyingi tu. Mfano hadithi Iyad ibn Ghanam radiyallahu ta'ala anhu, hadithu thabit, qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam, man arada an yansaha lidhi sultanin fala yubdihi alaniyatan falyakhudh biyadihi fayakhlu bihi fa in qabil fadhaka wa illa kana qad adda alladhi alayhi. Yoyote mwenye kutaka kumnasihi mtawala, basi asimseme waziwazi mbele ya kadamnasi, mbele ya watu, asitangaze mapungufu yake, lakini auchukue mkono wake, na hichi ni kinaya, atumie njia za siri za kumfikishia nasaha. Inawezekana asifike yeye, pengine akawatumia watu wake wa karibu, au akaandika, au akatumia simu na mfano wa hayo. Auchukue mkono wake, akae naye faragha. Angalia Mtume anatuambia akae naye faragha, kisha amwambie una hili, una hili, una hili, unaharibu hapa hapa na hapa, umedhulumu hapa na pale na pale. Ittaqillah, na kunasihi amiri wangu, rais wangu, waziri wangu, mbunge wangu, wacha hili, billati ya ahsan. Mtume anatuambia akikubali ndiyo kheri, ndio tunalitarajia hilo, akubali da'wa. Wa illa, akikataa nasaha zako, hakuzisikiliza, tayari umeshatimiza wajibu wako. Sasa pana kiherehere cha nini cha kuwatukana watawala kwenye mimbar? Mmeona kuna maslahi gani hapo nyinyi makhawariji? Mbona mambo hayabadiliki kwa da'wa hiyo? Mbona hali inazidi kuwa ngumu? Kwa hivyo wajinga hawa ni lazima wazuiwe, kwa sababu hiyo siyo njia ya Ahlusunna Waljamaa kuwafanya hivyo watawala, bali njia hizo zinawafanya watawala wakawa wajeuri zaidi kuliko vile walivyo, na huenda wakazidisha chuki na watu wenye imani ya huyo shekhe. Huenda wakazidisha chuki na vituo vya mashekhe hao, kwa sababu wale ni binadamu, wananyongo bwana. Hata wewe upendi kuadhiriwa, kuzungumza mbele za watu madhaifu yako kwa lugha ngumu, ukaombewa dua, Allah kulani, Allah kuangamize. Hawa ni katika faraina takbiri. Hakuna mwenye kukubali hilo jambo. Vipi kwa mtu mwenye madaraka? Jeshi ni lake, askari ni wa kwake, migambo wote wa kwake, silaha zote za kwake. Wewe na kilemba chako tu. Wafanya ujeuri huu. Lakini pili, hawa ambao wanajifanya ni majemedari, wana ushupavu, mashujaa wa kuwasema watawala na kuwaelekezea vidole, wakoje wao? Watazameni vizuri wanaharakati hawa, wao wenyewe na familia zao na jamii zao, wakoje kwenye hiyo dini na kwenye hiyo sunna? Ndio utajua wamekosea barabara bwana. Mashujaa hawa wenye kuwatukana watawala mimbar, wameshindwa na familia zao, familia zao zimewashinda. Yule shekhe unayemuona akitoka povu kwenye mimbar kwa kuwatusi watawala, au kwenye muhadhara, kwenye makongamano huko, au kwenye maandamano, yuko mbele pale na mabango takbir, nyumba yake imemshinda. Ukienda kwake, mkewe amemtia kwenye chupa, hasemi, ni wake kuvaa videra, kukatiza mitaani huko, kanga mbili, la hijab, la sala wala khair. Na hivyo hivyo watoto wake, maisha yao ya kimagharibi, mjisekula mitupu, Hakuna yoyote mwenye dini ya kumkataza mwenzake. Si kwamba elimu ya sekula haifai, isipolambishwa dini ni tatizo. Huo ndio ukweli. Utapata wapi dini sasa huko? Huko umejifunza hesabu, Kiingereza, geography, mambo ya michicha michicha kuipanda vizuri, mambo ya makabichi ndio uliyosoma hayo. Agrikacha na nini ndio mambo yenu hayo. Hukufundishwa swala kule, hukufundishwa akida kule, hukufundishwa sunna kule, hukufundishwa salafia kule. Hichi ni kitu mbali. Hii ni ilmu mbali na misingi yake bwana. Lazima urudi usome. Jamii nzima hakuna, familia nzima. Alafu huko kwenye membari huku, povu la mtoka akimshambulia mtawala. Watu wake huko Ulaya wanafanya kazi, kila mwisho wa mwezi wamtumia dola. Watufanye sio pumbavu bwana. Si ndio uongo huo? Natamani baadhi yao niwataje kwa majina kwa sababu mwawajua. Ni kama dawa ya maigizo, lakini kiuhalisia wao hawajasimamia misingi wanaoilingania. Twasema dawa hii ni fashila. Kwa hivyo hao wanaoangalia watawala tu, hawajitazami wao walivyo na jamii zao. Ayuha nasu ibadallah, hii ni dhabiti ya pili muhimu sana, tuizingatie sana hii na tufahamu kwamba tunahimizana kubadilika sisi, kuacha tulionayo, kurudi katika dini ya Allah, kwa sababu tuna masuhulia makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi kila mmoja ataulizwa na nafsi yake. Huo ndio mwanzo wa hisabu. Hilo ulifikiria sana kwamba kuna akhira, kuna kusimamishwa kwa Allah, kuna hesabu yako wewe na Allah subhanahu wa ta'ala ikoje? Ndio maana dini yetu haitaki kuigiza, kwa sababu ya kufikiria safari ya akhira na visimamo vyake na maswali yake ni kuzito kule. Allah subhanahu wa ta'ala atuambia, wanadhau almawazin alqista liyawm alqiyama fala tudhlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Tutaweka mizani za uadilifu kwa ajili ya siku ya kiyama. Mizani za uadilifu zimetajwa kwa wingi kwa sababu vyenye kupimwa ni vingi. Fala tudhlamu nafsu shay'a, haitodhulumiwa nafsi kitu. Kila mtu atalipwa kwa alichochuma, ulichofanya utalipwa, hakuna dhulma siku hiyo. Allah anatuambia wa in kana mithqala habatin min khardalin, na hata kama ikiwa hilo jambo jema, hata kama likiwa lina uzito wa punje ya khardal, nafaka ndogo kabisa, ataina biha, tutakuja nalo utaliona. Wakafa bina hasibin, na imetosha kwetu sisi kuwa ni mahodari kwa kuhesabu. Yani Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ta'lamun haditha Adi ibn Hatim At-Ta'i radiyallahu ta'ala anhu, ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu rabbuhu laysa baynahu wa baynahu tarjuman fayanduru aymana minh fala yara illa ma qaddam wa yanduru ash'ama minh fala yara illa ma qaddam wa yanduru bayna yadayhi fala yara illa an-nara tilqa'a wajhihi fattaqu an-nara walau bi shiqqi tamra. Kila mmoja atasimama mbele ya Allah, hadithi adhim, na atajibu maswali yake. Turudi kwa Allah, tutubie, tubadilike, na hii ndiyo njia ya da'wa. Wacha Mungu akisikia maneno kama haya wanabadilika. Alladhina idha fa'alu fahishatan au dhalamu anfusahum dhakaru Allah fastaghfaru lidhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mlango wa tauba uko wazi bwana, babu taubati maftuh, tubu ila Allah jami'an ayuha almu'minuna la'allakum tuflihun. أقول قولي هذا وبالله توفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.